3 marca wszystkie meble z oferty Black Red White do 40% taniej i w 40 ratach. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black Red White. Robimy dom. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 lutego, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Krajowa sieć onkologiczna w całej Polsce ma działać do końca roku, mówi minister zdrowia. O spokojną, merytoryczną kampanię apeluje doradca prezydenta. Zamachowiec z Hanau w Niemczech, znaleziony martwy w swoim mieszkaniu. Pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej obejmujący niektóre województwa poprawił zadowolenie pacjentów, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia Łukasz Szumowski. Szef resortu zdrowia zaznaczył, że są plany, by w całej Polsce system zaczął działać do końca roku. W tej chwili jest w 4 województwach i ja planuję na koniec tego roku rozszerzyć ją na całą Polskę. Oczywiście każde województwo jest trochę inne. W Świętokrzyskim mamy jedno centrum, w Dolnośląskim mamy więcej szpitali onkologicznych, znowu w Pomorskim mamy część akademicką i centra onkologiczne. Celem pilotażu jest sprawdzenie nowej organizacji opieki onkologicznej, jej jakości i efektów. Andrzej Duda łączy udział w kampanii z urzędowaniem jako prezydent, powiedział w Polskim Radiu 24 doradca prezydenta. Paweł Sałek powtórzył też apel o spokojną, merytoryczną kampanię. Pan prezydent jest urzędującym prezydentem. Apelował i apeluje o kampanię merytoryczną, spokojną, dyskusyjną. To samo robiła pani mecenas Kieryło wczoraj podczas swojej prezentacji i dyskusji w mediach, więc bardzo ważne jest to, żeby dzisiaj kampania była dobra, merytoryczna, uczciwa i kulturalna i żeby nie było takiej sytuacji, że ten, kto głośniej krzyczy, ten ma rację, bo to nie o to chodzi. Starający o drugą kadencję Andrzej Duda rozpocznie dziś przedwyborczy objazd po Polsce na pokładzie specjalnego autobusu. Odwiedzi Łowicz i Turek. Mężczyzna, który prawdopodobnie zamordował w Hanau 9 osób, został rano znaleziony martwy w swoim mieszkaniu. Policja wychodzi z założenia, że morderca działał sam, a następnie popełnił samobójstwo. Oddziały interwencyjne policji odkryły w jego mieszkaniu też inne ciało. Dochodzenie jest w toku. Obecnie nic nie wskazuje na to, że są inni sprawcy, napisała policja na Twitterze. Z ustaleń dziennika Bild wynika, że był on obywatelem Niemiec i miał pozwolenie na broń myśliwską. W jego samochodzie znaleziono amunicję. Według policji do pierwszego ataku na bar z fajkami wodnymi w Śródmieściu Hanau doszło około 22. Do baru wtargnął zamachowiec i zastrzelił 3 osoby. Drugi atak miał miejsce kilkanaście minut później w podobnym barze w dzielnicy Kesselstadt. Tutaj zginęło 5 osób, a 5 zostało rannych. Jedna z nich zmarła w szpitalu. Motywy sprawcy są na razie nieznane. Poznańska policja zatrzymała Krzysztofa N., podejrzanego o kierowanie grupą zajmującą się praniem brudnych pieniędzy. To kolejne zatrzymanie w sprawie dotyczącej nielegalnej sprzedaży oleju napędowego, mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak. W tej sprawie zatrzymano już kilkanaście osób, przedstawiono im zarzuty. Również zatrzymano sprawcę, który kierował tym procederem. Temu panu grozi kara pozbawienia wolności do lat 15. Według ustaleń śledczych korzyści, które mogły zostać uzyskane z tego procederu, to rząd kwoty 25 milionów złotych. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Władze Korei Południowej poinformowały o pierwszym przypadku śmiertelnym koronawirusa. Mer 2,5-milionowego miasta Daegu polecił mieszkańcom, by nie wychodzili z domów. Symptomy zarażenia koronawirusem ma tam bowiem co najmniej 90 osób, które brały udział w nabożeństwach wraz z osobą, u której stwierdzono obecność patogenu. W Korei Południowej do tej pory potwierdzono 104 przypadki zarażenia. Tylko dziś Korea Południowa poinformowała o 31 nowych przypadkach zarażeń, z czego 30 stwierdzono w mieście Daegu, położonym w odległości 300 km na południowy wschód od Seulu. To właśnie tam 61-letnia kobieta, o której stwierdzono zarażenie koronawirusem, uczestniczyła m.in. w mszach z udziałem około 1000 osób. Jak poinformowały lokalne władze, u 90 podejrzewa się możliwość zarażenia koronawirusem. Najnowsze przypadki patogenu stwierdzono u osób, które w ostatnim czasie nie podróżowały do Chin. Może to świadczyć o tym, że wirus zaczął rozprzestrzeniać się lokalnie w Korei Południowej. Mer Daegu zaapelował do mieszkańców, aby ograniczyć kontakty z innymi ludźmi i pozostać w domach. Do miasta skierowano dodatkowych lekarzy do pracy w punktach diagnostycznych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, ale możliwe rozpogodzenia, miejscami słaby deszcz lub deszcz ze śniegiem, zwłaszcza na wschodzie. Padać nie będzie jedynie na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. W Przemyślu 3 stopnie, w Lublinie i Suwałkach 5, w Katowicach, Warszawie i Poznaniu 6, w Szczecinie 7, a we Wrocławiu 8. Trójka. Program Trzeci.

Shut Up Kiss Me, Angel Olsen rozpoczyna drugą godzinę naszego spotkania w czwartkowym paśmie do południa. No, w wolnym tłumaczeniu jest to jakoś miłosny tytuł, co dobrze się składa, ponieważ podprowadza już pod naszą tegotygodniową płytę najważniejszą w programie trzecim, naszą płytę tygodnia, Ostatni Bastion Romantyzmu. Płyta duetu Karaś-Rogucki. Tę płytę mamy dla Państwa od teraz. Proszę pisać SMS-y, wysyłać je pod numer 71335, w treść wpisując imię, nazwisko i adres korespondencyjny, jeśli mają Państwo ochotę taką płytę od nas otrzymać. Tę płytę właściwie. Ostatni bastion romantyzmu. Karaś-Rogucki. To jest właśnie nasza płyta tygodnia, Ostatni bastion romantyzmu, Karaś-Rogucki, płyty dla pani Marzeny z Olsztyna i pana Patryka z Bydgoszczy. Gratulujemy. We'll be right back. Czekając na nową płytę zespołu Haim, wspomnienie ich debiutu płyty Days Are Gone. Płyty, która była może nie w całości, ale w dużej części wielkim hołdem dla kalifornijskiego brzmienia i przede wszystkim dla muzyki zespołu Fleetwood Mac. I odnosząc wielki sukces, jaki debiut Haim odniósł, jednocześnie przypomniała, a może po prostu przedstawiła, pokazała tę muzykę kolejnemu pokoleniu. Ale teraz w roli głównej nie świat muzyki, a film. Ryszard Jaświński. Fajny film. Po oscarowej gorączce i tegorocznych faworytach Amerykańskiej Akademii Filmowej, wielu z nich wróciło u nas na duży ekran po nominacjach do nagrody, warto w bieżącym repertuarze kin poszukać i innych godnych zauważenia tytułów. Do takich bez wątpienia należy Monos, dramat z Ameryki Południowej w reżyserii Alejandro Landesa. A że jest to reprezentant kina autorskiego, filmu należałoby szukać przede wszystkim w mniejszych salach studyjnych. Tytułowy Monos to odizolowany od reszty świata partyzancki oddział, chwilowo koczujący w mniej dostępnych obszarach Andów. O tyle jednak wyjątkowy, że tworzą go wyłącznie nastoletni bojownicy, którzy o działaniach militarnych w gruncie rzeczy wiedzą niewiele. I chociaż posiadanie broni bez wątpienia potęguje ich odwagę i pewność siebie, często korzystają z niej w niewłaściwy sposób, czego skutki bywają opłakane. Wilk, Lady, Rambo, Yeti, Bum Bum, Smurf, Szwedka i Pies, bo takie mają pseudonimy, zdecydowanie więcej czasu spędzają na swoich zabawach i rozrywkach typowych dla ich wieku. Wojny i prawdziwej walki w tym nie ma, do czasu. Sytuacja staje się poważniejsza, gdy w ich ręce trafia całkiem dorosła lekarka, amerykańska zakładniczka trzymana tam dla okupu. Przekazywane drogą radiową rozkazy od nieobecnego na miejscu dowódcy doprowadzają do wewnętrznych konfliktów i walki o władzę. Monos musi w końcu opuścić bezpieczne schronienie w górach i uciekać do amazońskiej dżungli. Zaczyna się więc bezwzględna walka o przetrwanie, a w pozornie dorosłych bohaterach zaczynamy widzieć już wyraźnie coraz bardziej bezradne w pogłębiającym się chaosie dzieci. Nie ma już miejsca na beztroską zabawę w wojnę. Prawdziwa śmierć czyha na każdym kroku, a niedawni przyjaciele mogą stać się dla siebie zaciekłymi wrogami. Dość długo pozornie spokojna, choć wnikliwa obserwacja przechodzi w prawdziwy dramat, bo też najbardziej drastyczne sceny rozgrywają się w kontrastowo pięknie sfilmowanej scenerii dżungli. Nie przypadkiem film wielokrotnie porównywano do takich dzieł jak Władca Much czy Czas Apokalipsy. To jeszcze jedna opowieść o szaleństwie wojny, nawet jeśli rozgrywa się ona w mikroskali, Z tą tylko istotną różnicą, że dotyczy tak bardzo młodych, w finale całkowicie już zagubionych ludzi. Bardzo istotna w filmie jest oryginalna, niepokojąca i wciąż budująca napięcie warstwa dźwiękowa. Brazylijski reżyser nie stroni też od wizualnych eksperymentów formalnych. Dzięki nim rodzaj podszytego lękiem transu, który towarzyszy bohaterom, udziela się również widzom i wprowadza ich w coraz większy niepokój. Film, słusznie obsypany festiwalowymi nagrodami, na pewno nie pozwoli o sobie zbyt szybko zapomnieć. Monos Alejandro Landesa już w naszych kinach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'll Start Believing, zespół Warpaint. To jeszcze przez chwilę będzie kobieco w programie trzecim, bo to jest bardzo kobieca płyta. Jeden z 9 przedmiotów pożądania Susan Vecchi. Shy. Who is that man who is catching my eye? What's underneath all of the deadpan face? Sitting so pretty with a criminal grace. Lame brain Pete wants to spit in the sea. catching my eye. What's underneath all of the deadpan face? Sitting so pretty with a criminal grace. I'll see you, I'll call you, I'll raise you, but it's no cheap thrill. It'll cost you, cost you, cost you anything you have to pay. I'll melt you, I'll bet you, I'll play you, but it's no cheap thrill. It'll cost you, cost you, cost you anything you have to pay. Anything you have to pay. Są takie płyty, które naprawdę nie mają szczęścia, jeśli chodzi o czas, kiedy się ukazują, i to jest jedna z nich. Zbyt wysmakowana, zbyt elegancka, zbyt poważna, wysublimowana na krajobraz muzyczny w Ameryce 96 roku i oczekiwania w stosunku do kobiet w muzyce, które wtedy wyraźnie się przebudziły, ale właśnie z pewną formą drapieżności, wręcz agresji, jakiegoś wyzwolenia i bardzo świeżej, uderzającej, młodej energii, której obecna już na scenie muzycznej od lat Susan Vega po prostu nie miała. I to jest płyta Nine Objects of Desire z 96 roku, która, używając bardzo brzydkiego w stosunku do tak pięknej muzyki słowa, po prostu niestety przepadła. I know you've been hurt by someone else. I can tell by the way you carry yourself. But if you let me, here's what I do. I'll take care of you. Same man. Mam nadzieję, że to nie jest tylko moje zdanie i że to jest idealna muzyka na czwartkowe przedpołudnie. Gil Scott Heron, I'll Take Care of You. A teraz w dopołudnia ktoś, kto myślę doceniłby ten wybór i zgodził się z tym, że to jest muzyka, która brzmi świetnie, bo to jest ktoś, kto uwielbia takie brzmienia i zawsze przemycał je w swojej muzyce, zdecydowanie gdzieś w DNA, jednak bliższej po prostu muzyce rockowej. Ten tajemniczy wciąż ktoś jutro wydaje swoją nową solową płytę, a my sięgamy po coś z twórczości jego wciąż najsłynniejszego i najważniejszego zespołu. Cool. Lost in the Woods to zespół Afghan Whigs, muzyka z ich płyty Due to the Beast z 2014 roku, a jutro ukazuje się solowy album wokalisty zespołu Grega Dulliego, płyta Random Desire. I już teraz zapraszam na najbliższe wydanie Aksamitu. A wracając jeszcze do uwielbianej w Polsce grupy Afghan Whigs, pamiętam, rozmawiałam z Dulim o muzyce z tego właśnie albumu, z Due to the Beast, i powiedział, że ta piosenka, której słuchaliśmy przed chwilą, to jest jego faworyt i to taki wyraźnie odstający od reszty faworyt z tego albumu, i ja nie do końca wtedy zgadzałam się z nim, po czym na koncercie, kiedy rozbujał całą publiczność tym, jak rozwija się to Lost in the Woods, to już wszystko ułożyło mi się w całość i wszystko zrozumiałam. Bo kto był, myślę, że potwierdzi, że koncerty Whigs to jest coś bardzo innego od ich albumów, także dzięki temu, że Dulli, wielki fan muzyki i wierny słuchacz muzyki, zawsze lubił przemycać swoje fascynacje, swoje ulubione utwory i pięknie i idealnie wkomponowywać je w twórczość własną. I w ten sposób te wersje koncertowe są tak porywające i fascynujące, bo nigdy nie wiemy, czy piosenka Whigs nie stanie się nagle utworem Prince'a, Kanye West'a, Drake'a albo Dona Henley'a. Sunglasses on. kilka tygodni temu Bad for Lashes na swojej koncertowej epce zaprezentowała swoją wersję, bardzo subtelną, tej piosenki, a dziś w Do Południa The Boys of Summer i oczywiście Don Henley. Przy okazji, bo myślę, że młodszym słuchaczom można mówić i podpowiadać takie rzeczy, polecam także bardzo przepiękny, niezwykle wysmakowany, elegancki teledysk do tej piosenki. You back one day. programie trzecim muzyka wiosny 2011 roku, bo wtedy ukazał się album English Riviera zespołu Metronomy, a państwo idealnie podzielili się w listach do mnie, anna.gacek@polskieradio.pl. Przypominam, to jest mój adres mailowy. Część z państwa zachwycona Donem Henleyem, część Metronomy, a wszystkich nas, mam nadzieję, połączy ten utwór.